Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To druga doba poszukiwań 5-letniego Dawida. PSL będzie budował koalicję polską, powiedział po spotkaniu z szefem PO lider ludowców. Władimir Putin i inni pracownicy Kremla mają zadanie, jak zmienić prawo, by nie oddać władzy. Poszukiwania Dawida trwają. 5-letniego chłopca z Grodziska Mazowieckiego szuka policja, wojsko, straż pożarna i mieszkańcy okolic. Policjanci apelują o wszelkie informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu losów dziecka. 5-letni chłopiec zaginął po tym, jak przedwczoraj po południu razem z ojcem wyjechał z domu w Grodzisku Mazowieckim w niewiadomym kierunku. Jego zdjęcie można zobaczyć na stronie internetowej stołecznej policji. Tylko wczoraj funkcjonariusze przeszukali ponad 1000 hektarów terenu, poinformował rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Kolejne siły rzucone do działania w tej sprawie i również wsparcie ze strony niemieckiej policji, bo przybyły do nas policjantki z Drezna ze specjalnie wyszkolonymi psami. W poszukiwaniach chłopca bierze udział również 200 żołnierzy wojskowych obrony terytorialnej, a także strażacy. Informacje związane z zaginięciem chłopca można zgłaszać do najbliższej jednostki policji lub pod numerami telefonów 112 i 997. Michał Fedusia, Polskie Radio. Senat przyjął bez poprawek prezydencką nowelizację ustawy o pomocy dla kredytobiorców w trudnej sytuacji. Chodzi zarówno o kredyty w walucie, jak i w złotych. Będą mogli z tego skorzystać bezrobotni czy kredytobiorcy, których stosunek raty do dochodu przekracza 50%. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że trzeba będzie złożyć wniosek do banku. Nie trzeba się obawiać złożenia wniosku, bo bank nie może wtedy wypowiedzieć umowy kredytu czy pożyczki. Wniosek jest weryfikowany. Gdyby się okazało, że bank odmawia, a konsument ma rację, jest odwołanie do Rady Funduszu. Rada Funduszu, stwierdzając, że bank nie miał racji, obciąża opłatą za rozpoznanie sprawy bank, to jeszcze bank jest zobowiązany uiścić środki, które konsument, kredytobiorca by pobierał, gdyby od razu mu ta pomoc została przyznana. Senatorowie przyjęli dziś też zerową stawkę podatku dla osób do 26 roku życia i poprawki do specustawy o Muzeum Westerplatte i wojny 1939. PSL będzie budować centrową koalicję polską, powtórzył dziś lider stronnictwa po spotkaniu z przewodniczącym PO Grzegorzem Schetyną. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że oferta Platformy była atrakcyjna, ale jego ugrupowanie nie widzi wśród kierownictwa swojego byłego koalicjanta chęci budowy bloku centrowego. Tylko dwa bloki, centrowy i blok lewicowy, mają szansę dzisiaj pokonać PiS. Dzisiaj w słowach Grzegorza Schetyny słyszeliśmy chęć budowy szerokiej koalicji, od konserwatystów po lewicę. My uważamy, że muszą być dwa wyraziste bloki, blok centrowy i blok lewicowy. Program Koalicji Polskiej ma dotyczyć m.in. odnawialnych źródeł energii, ułatwień dla przedsiębiorców oraz rodzin. Według agencji Bloomberg Kreml planuje zmiany prawne umożliwiające Władimirowi Putinowi zachowanie władzy. Zgodnie z konstytucją jego kadencja prezydencka wygaśnie w 2024 roku, a Putin mógłby się ponownie ubiegać o najwyższy urząd w państwie dopiero po 6-letniej przerwie. Bloomberg, powołując się na źródła w administracji prezydenta, napisał, że chodzi o takie poprawki, które zwiększą uprawnienia premiera kosztem prerogatyw prezydenta. Agencja zastrzega jednak, że nie będzie to proste przeniesienie ciężaru władzy z jednego ośrodka do drugiego, ponieważ wtedy ten manewr polityczny nie różniłby się od podobnych podjętych w części republik dawnego Związku Radzieckiego. Władimir Putin chciałby przejąć całkowitą kontrolę nad parlamentem i rządzić jako silny premier, lojalnie wspierany przez deputowanych. Politolog Dmitrij Oreszkin tłumaczy, że Władimir Putin znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ nie może kolejny raz być prezydentem, a jednocześnie nie chce oddać władzy. Część niezależnych komentatorów stwierdza wprost, że żadne roszady polityczne nie zmienią sytuacji. W ich ocenie, dopóki Władimir Putin nie dopuści do wolnych wyborów, Rosja będzie państwem rządzonym przez dyktatora. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami burzowy weekend. Już w nocy zagrzmi na zachodzie i w województwie łódzkim, a jutro prawie w całym kraju z wyjątkiem Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia i Lubelszczyzny. W czasie burz może spaść grad, a wiatr będzie osiągał prędkość 70 km na godzinę. Jednak meteorolog Wojciech Czarnecki uspokaja. Prognozowane wartości dla tych burz nie są wysokie, więc nie powinny przynieść większych strat. Zagrzmi też w niedzielę na zachodnim Pomorzu, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Podkarpaciu. O to, czy gwałtowne wyładowania i grad to skutek ocieplania klimatu, zapytaliśmy meteorologa z Zakopanego Dariusza Garlice. Prawda jest taka, że grot wielkości kurzych jaj i czasem większy leciał z naszego nieba zawsze. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że pogoda jak baba, bywa zmienna. Tolkien pisał, że nie ma pana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to jeszcze jedno nagranie instrumentalne na naszej liście. Hania Rani, Hawaii, Oslo na 30 bez zmian. A na 29. A, jeszcze pan Szymon pozdrawia z Oslo, pozdrawia tatę, na pewno tata słucha listy. Mam nadzieję. Dom z ognia i lodu, Barbara Wrońska. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałaś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Pierwsza z dwóch nowości, Dom z ognia i lodu, Barbara Wrońska, w tym tygodniu nowość na miejscu 29. Paulina i Marcin właśnie wyjechali ze Szklarskiej, proszę jechać ostrożnie. Piąta rano, Uniatowski na 28. Nocą ulice są puste i ciche, spokojne. Milczę jak one, bo wiem, że to koniec i tak. Świat

Tak, to wędrówka, 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 25. 3 tygodnie z nami i 24. pozycja obroniona. Hokejowy zamek, Piżama Porno. Wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Widziałam porno. Hokejowy zamek. 3 tygodnie na liście, utknęli na 24, jak będzie za tydzień, a tu 24 tygodnie na liście. Z 22 na 23. Krzysztof Zalewski, Kurier. Przypomnę, że to 1954 notowanie naszej listy. No i mój adres Marek Kropka-Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 6 piosenek na naszej liście, ponad 20 tygodni w zestawie. Kurier Krzysztofa Zalewskiego, 24 tygodnie, a dzisiaj na miejscu 23. Dagmara i Paweł pozdrawiają z kuchni. Pakujemy lato do słoików i robimy bigos resztkowy. Na jedno i na drugie leci myślinka, no ale o tej porze już żadnego jedzonka. Lech Janerka, Zabawawa. 9 tygodni na liście, dziś na 22. Lech Janerka, pozdrawiamy Wrocław. Za to stacja Czef Olsztyn pozdrawia Gdynię. A ja informuję, że Riverside też ponad 20 tygodni na liście, dziś na 21. Guardian Angel. Side i Guardian Angel. 22 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 21. 1954 notowanie listy. Uśmiecham się, bo to zaczęliśmy notowanie 5 minut temu, a właśnie mija połówka. Tak szybko czas płynie. A my w dwa ognie. Fisze Madę Tworzywo na 20. Zapomnij o tych, co skrzywdzi cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za gruby skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzi cię, ciemna woda. Ten Michał mnie pogania i pogania, pogania. A tutaj czytam listy od państwa. Marek. Niedźwiecki, mapa polskieradio.pl. A tu dwa ognie, fisze, madę, tworzywo, 26 tygodni na liście. Tak, to nasza rekordzistka. Tak, to nasza rekordzistka. Dziś na 20. Na 19. Sorry Boys. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie z tobą aż po grób. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze jest. Absolutnie, absolutnie. Sorry Boys, 8 tygodni na liście, dzisiaj minus 3 na miejsce 19. No tak to wyszło dzisiaj na liście. Mamy aż 14 piosenek, które tracą popularność, ale może to tylko w tym tygodniu. 7 tygodni na liście, na 18. Pablo, Paweł i Ludziki. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone drzew.

toniemy wszyscy w zupie. Takie tam, 1 WW, 9 tygodni na liście, 2 oczka do góry na miejsce 17. Jakie lato resztkowe do słoików, jaki bigos. Tu się wiśniówkę robi, Edyta i Marek z Jaworzna. O, dobrze, że państwo przypomnieli, jutro muszę kupić wiśnie na kompot. To jest ta druga nowość. Od razu na 16. United Colors of Armageddon, Laocze. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Tak, bo to koncert United Colors of Armageddon, Laocze, na miejscu 16. Druga nowość. W sprawie jedzenia to na Krecie oliwki tradycyjnie plus raki, no i lista trójki. A no chyba, że to jest na Krecie. Te smaki i zapachy, król na 15.

clarté de tes yeux, les poings chauffés à blanc. Je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Jakby to ładnie powiedzieć, Federer nadal niepokonany. Zaz, The Man Said Point na miejscu 14, na 13 The Cranberries. Ciągle mnie trzyma Wake Me When It's Over, The Cranberries, 17 tygodni na liście dzisiaj spada z miejsca 8 na 13. To pozwolą Państwo, że jak wrócę do domu, zjem przygarść czereśni, to w sprawie jedzenia. Szarówka, właśnie szarówka zaczyna się za oknem, 21 za 6 minut, to jest 1954 wydanie naszej listy. Daria Zawiałow, 21 tygodni na liście, dziś na 12. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Lipcowa premiera w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Halo. Pan inspektor Stanisław Szymuda? Pani minister chciała z panem porozmawiać. No tak. Panie inspektorze, niech pan sobie odpuści i szuka prawdziwych złodziei tej gitary. Rozumiemy się? Będą niespodzianki. Wojciech Fułek. Satisfaction. Reżyseria Paweł Chmielewski. No a może to wcale nie gitara jest tu kluczem do tajemnicy? To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja.